करो, आज मेरा कोई नहीं है। जहाँ बिक जाऊंगी लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। आज मुझे अपनी गोद में ले लो, अपनी लहरों में छुपा लो मैया, मैं आ रही हूँ। जब दुख की घड़ियां आए, सच पर झूठ विजय पाए, इस निर्मल पावन मन पर जब कलंक के मन जाए, अन्यायों की आंधी से प्राण उठे जब तेरे, दो सब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, सब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। सप्त पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम्।